Жинап қырдың гүлдерін Мен сен үшін ерте кеттім Сен мен үшін білмедім Жүрек қылын жерте кеттім Сенің жаным күлгенің Қалаймын, қалаймын Бақытыма балаймын Сенде ешкім болған емес арайымын Күлімдесең Қырау көктем құқсап көп көлгейсің Көңілсізде ұшақ мұнау Мен ойлауға серт бергейсің Сені әрең таптымау Түмей ғындау төрт көлгейсің Таңғы ұйқыдай тәттімау Тәттімау, тәттімау Таңын болып аттымау Сен ойлау мен күнім Шығындайсың, шығындайсың, шырайлым Шоқ жұлдыздай шымыңдайсың Сенен сәуле сұраймын Мені сүйген жан көп шығар Сені сүйер болайдым